Se på fältens blå lavendel. Se hur det böljer som ett väldigt hav. Stum av skönhet och beundran. Här i Provence, en frusen skandinav. Här är det vackert, så Gud har gått att vara. Under den höga blå öppna himmelen njuter jag jordens rika skönhet. Kanske aldrig mer igen. Ifrån Härjedalens fjällvärld till vilda vita hästar i Camargue passerar vi vår stad i skärgång. Guttåren öl i Vaxholms hamn. Det är ett gift det här med att resa. Och liksom snigeln med sitt hus gungar vi sakta runt i Europa. Mitt i liv och glädjerus. Här där mandelträden blommar blir jag ett med dig och själen min. Hör mistralen stråkar darrar själv. Jag ger dig hjärtats symfoni. Stolt med huvudet högt mot solen. Som en poesins provensalska trubadur sjunger jag bort min sorg och min oro. Och släpper falken ur sin bur. Jag ger dig all kärlek och min glädje. Och som en flod av lyckans fantasi kommer ord och lätta tankar och blir till vacker poesi. Se på fältens blå lavendel. Se hur det böljar som ett väldigt hav. Stum av skönhet och beundran. Här i Provence, en frusen skandinav. Här är det vackert som Gud har gått att vara. Under den höga blå öppna himmelen njuter jag jordens rika skönhet. Kanske aldrig mer igen. Här där mandelträden blommar blir jag ett med dig och själen min. Hör mistralen stråkar darrar själv. Jag ger dig hjärtats symfoni.